Masz to we krwi, bo chcesz swoje całe życie. Sprawnie, szybko, biegnie to w dobrą stronę. To walka o pakt, a nie o koronę. Żelazne zasady, to wszystko jest utrwalone. Na ringu jak w życiu liczy się perfekcja. Bo z filozofią życia to twoja kwestia. Dajesz wszystko siebie, a to daje ci spełnienie. Zostać mistrzem to największe marzenie. Dalej zwycięża, tu liczą się zasady. Dalej zwycięża i nie dla sławy. Krwawy sport i respekt, bez złudzenia. Bądź sobą, dalej chłopaki, powodzenia. Dalej zwycięża, tu liczą się zasady. Dalej zwycięża i nie dla sławy. Krwawy sport i respekt, bez złudzenia. Bądź sobą, dalej chłopaki, powodzenia. Łukasz Janik, styl to pewna renoma. Siłą buldożera jest ataki i obrona. Będzie walczył do końca, nigdy nie skona. Duży potencjał i charyzma czempiona. Nokaut i ciolo, sztuka walki wojownika. Bogata technika, różnorodna taktyka. Ataku dalej, bo mistrza siłą byka. Bądź jak minotał, najedź się tym dosyta. Dalej zwycięża, tu liczą się zasady. Dalej zwycięża i nie dla sławy. Krwawy sport i respekt, bez złudzenia. Bądź sobą, dalej chłopaki, powodzenia. Dalej zwycięża, tu liczą się zasady. Dalej zwycięża i nie dla sławy. Krwawy sport i respekt, bez widzenia. Pod sobą dalej chłopaki, powodzenia. Włącza koncentracja i siła skupienia. Dążysz do wygranej bez wątpliwości cienia. Lidry potu na treningach, bez wątpienia. Walcz dla wszystkich i dla nas wygrywaj. Walcz dla bliskich i gardę trzymaj. Wygrana słodki ma smak, jak słodka zemsta. Jak biały biegnij w stronę zwycięstwa. Honorowo bądź sobą, to pokory lekcja. Dalej zwycięża, tu liczą się zasady. Dalej zwycięża i nie dla sławy. Krwawy sport i respekt, bez złudzenia. Bądź sobą, dalej chłopaki, powodzenia. Dalej zwycięża, tu liczą się zasady. Dalej zwycięża i nie dla sławy. Krwawy sport i respekt, bez widzenia. Pod sobą dalej chłopaki, powodzenia. Dalej zwycięża, tu liczą się zasady. Dalej zwycięża i nie dla sławy. Krwawy sport i respekt, bez widzenia. Pod sobą dalej chłopaki, powodzenia. Dalej zwycięża, tu liczą się zasady. Dalej zwycięża i nie dla sławy. Krwawy sport i respekt, bez złudzenia. Pod sobą dalej chłopaki, powodzenia.